Florence Cook. Când William Crookes s-a întreprins o serie de experimente cu Florence Cook în 1872, aceasta era o fată slăbuță de 15 ani, cu părul blond, creț și cu ochii negri. Era înzestrată cu mari facultăți psihice care se manifestau sub formă de materializări complete. Întreaga familie avea abilități similare într-o oarecare măsură, iar sora sa Kate a ajuns să aibă o oarecare faimă. De la o vârstă foarte fragedă, Florence percepea spiritele și auzea voci, dar părinții săi nu au vrut să creadă relatările sale. Mai târziu, într-o sesiune, facultatea sa mediumnică s-a evidențiat, iar părinții săi s-au opus să o exercite, însă perturbarea provocată de spirite au făcut să reconsideră opinia lor. Fenomenele produse în prezența lor au fost din ce în ce mai ostentative, voci directe, mișcarea obiectelor și altele, până când au culminat cu materializarea lui Katie King, spirit care se încarnase în Annie Morgan, sub domnia lui Carol al II-lea al Angliei și care murise în Jamaica. A afirmat că era fiica lui Ioan King, spirit care în acele vremuri a prezidat multe sesiuni în care s-au obținut diverse fenomene materiale și a clarificat că King era un nume generic pentru o anumită clasă de spirite. Aceste materializări au fost la început parțiale, dar mai târziu au devenit din ce în ce mai definite și mai reale, ieșind din cadrul manifestărilor obișnuite oferite de spirite. Nu numai făcea schimb de gânduri cu cei prezenți, prin intermediul lui Florence Cook, dar și apărea materializată complet, adică, cu un aspect total de viață organică. Se presupune că această formă de manifestare a fost pusă la dispoziția lui William Crookes, pentru ca acesta să poată certifica legitimitatea efectelor care le produceau. Experimentele s-au realizat în casa omului de știință, folosind un mic studio și laboratorul său de chimie, care erau separate de o cortină. Domnișoara Cook se odihnea într-o cameră din interiorul casei, în timp ce Crookes și alți observatori se aflau într-o cameră din exterior. Între 20 de minute și o oră, apăra o figură materializată din ectoplasma mediumului. În acele vremuri era total necunoscută existența acestei substanțe și procesul său de producere, care permitea apariția unei femei care mergea, vorbea și acționa în orice fel independentă de medium. Timp de 3 ani s-au desfășurat ședințe de materializare în care s-a putut verifica, în ciuda unei asemănări inițiale, diferențe de formă, înălțime, culoarea părului, imperfecțiuni ale pielii și funcții fiziologice între Florence Cook și Katie King. S-a văzut apariția, mișcându-se liber, vorbind și exprimând emoții. A fotografiat-o în mai multe rânduri, obținând 44 de fotografii. A descris forma în care se atenua gradual pentru ca mai târziu să dispară, ca o păpușă de ceară care se topește. Crookes a făcut o investigație scrupuloasă și a declarat că era absolut sigur că sunt două entități diferite în ceea ce privește corpul, atât ca aspect exterior, cât și ca semne fiziologice. A completat cu aceste investigații studiul său publicat în lucrarea Investigații în fenomenele spiritualismului, unde a afirmat public că era absolut sigur de legitimitatea fenomenului. În cele din urmă, Katie și-a manifestat imposibilitatea de a continua să se materializeze. A trecut printr-o etapă foarte dureroasă pentru a-și ispăși greșelile, îndeplinindu-și misiunea de a demonstra existența lumii spirituale, iar acum era hotărâtă să se eleve la un grad superior. Doar atunci va putea să mențină comunicarea, prin intermediul lucidității magnetice cu mediumul, de care se atașase. În toți acești ani, participarea la experimentări a lui Florence a fost susținută de donația pe care o făcuse domnul Blackcomb de Manchester. Florence s-a căsătorit și a devenit doamna Corner. În 1879, Florence participă în mai multe ședințe unde a avut loc materializarea unui spirit numit Mary, însă un incident care a avut loc într-una din ședințe a pus la îndoială onestitatea mediumului. În 1898, William Crookes și-a ratificat convingerea asupra legitimității fenomenelor într-un discurs prezidențial în fața societății britanice din Bristol, făcând aluzie la primele sale investigații de natură psihică și el a exprimat în acești termeni: "Nu am atins un alt punct de mai mare interes, dar pentru mine, cel mai ponderal și de anvergură, din întreaga mea carieră științifică. Nu există un episod atât de general cunoscut decât rolul pe care l-am avut, cu mulți ani în urmă, în anumite investigații psihice. Au trecut 30 de ani de când am publicat relatarea celor experimente menite să demonstreze că în afara cunoștințelor noastre științifice există o forță, exercitată de o altă inteligență decât inteligența comună a muritorilor. Nu trebuie să mă retractez cu nimic din ceea ce am spus atunci, rămân fidel faptelor pe care le-am publicat și aș putea încă să adaug pentru coroborarea lor, mult mai mult." Pe 24 aprilie 1904 moare Florence Cook Corner. William Crookes trimite o scrisoare cu condolanțele sale familiei, în care a scris: "Vă rugăm să exprimați familiei cea mai profundă simpatie din partea doamnei Crookes și a mea, pentru pierderea ireparabilă suferită. Sper că credința că cei dragi continuă să ne vegheze după moarte, credință căreia mediumnitatea doamnei Corner îi datorează atât de mult, sau Florence Cook, așa cum va rămâne mereu în amintirea noastră, va reconforta și consola pe cei pe care îi a lăsat în urmă." Federația Spaniolă de Spiritism, tradus de Societatea Spiritistă Română.